świnta i po świntach. Pasterka na moście i woda z gwinta. Piździ, że przeginka, dopita drinka i zawika z tego winkla. Giry grzeją, skarpetki od babci, kolęda się szwenda, oddem psa bałazik. Gwiazdor był niemiły, chciał nas obrazić. Dał w prezencie pyry, tośmy go ubili. Kubki do wódki, z żabki zakupić. Bletki do mietki, zakręcić i prędzi presto. Jadą chłopoki, oboki, maki, łodygi palą. Giro pod regidor, figs i fius fancho. Strzały słowiane, gały wyłażą. Dziku strzamany, narąbany jak kochy Hanson. Mordy się cieszą, szczerzą, wrzeszą. Nie ma chuja, my już od dawna cię obserwuję. 5-2 dębiec, tak to szło. Peace, love, alcohol. 5-2 dębiec, tak to szło. Peace, love, alcohol. Myślałem, gdy przybędzie, będzie w rytm skakał. A on zobaczył dębiec i od razu się popłakał. Wciągnął w nas powietrze, poczuł smród i swąd. Pierwsze co pomyślał, wypierdalam stąd. No i nam obiecał, że nas weźmie stąd. A na koniec życzył wszystkim pierdolonych świąt. Tak to było, kiedy Mikuś u nas był. Dzisiaj będzie z nami palił, no i pił. Aż nie padnie. Mikołaju przywieź haju, tira, tira, trawki. Cysternę wódki i jakieś zabawki. Dla tych, co pudrują nosy pudru, wywrotki. A dla dziewczyn wibratory, ogół, rasy, szczotki. I nie zapomnij maszynek Wilkinson 3D, żeby ogoliły co należy się. Może jakiś tywcik, jeśli masz ochotę, by nam przy okazji nie waliły potem. I możesz wierzyć nam albo i też nie, a my zajmiemy nimi dobrze się. Hej, i na koniec coś ode mnie skromnie. Raz milion dolar i już nic to po mnie. Idzie zima, śnieg zacina. Dobra to nowina, choć piśnić zaczyna jak wtedy za cara. Cały Łazarz, Dębiec cały, Poznań cały. Wszystkim dziś na dekie równo szał odpierdala. Załoga na północ plany wnikliwie układa. Zapasy na wczasy, kto na modę pierwszy pada. Które bydle ludzkim głosem dzisiaj będzie gadać. I czy gwiazdor z dziadkiem rozem rózgą będą smagać. Kto po bandzie palą z gandzie bigos będzie zwracać. Stuwa stubi była, bo i z tym już nie pogadasz. Ten ma zgona, tę zawieszkę, ten na chatę spada. Kolęda na święta jak co roku się układa. Rybka lubi pływać i chociaż jest nieżywa, jedzia spod dopić ją przez utonięcie zgon. Rybka lubi pływać i chociaż jest nieżywa, jedzia spod dopić ją przez utonięcie zgon. Zbiera się rodzina, wypić świątecznego klina. Abstynentów tu nie ma, piją od dziadka do syna. To dębiecka rutyna, każe nam obijać szklanki. Nikt nie pije z kieliszka, to się pije z filiżanki. Mikołaju, o świąteczną wodę nie musisz się martwić. W liście napisałem, wpadnij i pamiętaj, bo zostawił sangi. Po pijaku zawsze ciężko się prowadzi. Jeszcze czekają cię kursa, więc dipo. Olej wódko, wódko, uszczęśliwiasz mnie na krótko. Krótko, krótko, dajesz pożyć moim smutkom. Boże Narodzenie, kiedy procenty są w cenie. Nie ma to jak polskie święta, może powiesz, że nie. To na bicie dobra pora, sypię w oczy, rygu aż do kolan. Pamiętajcie, żeby dożyć pierwsze gwiazdki. Za dużo jeden kielich, wtedy się obrazi karpik. Za dużo jeden kielich, wtedy się obrazi karpik.